بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواية امام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من سلک طریقا یلتمس فیه علما شخصی که روانه راه شود که در آن راه علم را بجوید یلتمس فیه علما در جستجوی علم باشد و در جستجوی دانش باشد سهل الله له به طریقا الى الجنه خداوند راه جنت را برای اون انسان آسان می‌گرداند. هر انسانی که در این دنیا راه طلب علم و راه دانش را اختیار بکند پس الله عزوجلال در روز قیامت این بنده را برای این بنده راه جنت را آسان می‌گرداند که با آسانی وارد جنت می‌گردد. پس دوستان عزیز راه دانش و راه علم را و راه تعلیم را پیشه گیرید تا اینکه راه جنت برای شما آسان بگردد. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.